Program Trzeci Polskiego Radia, środa 28 marca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Umowa na zakup amerykańskiego systemu rakietowego Patriot podpisana. Za chwilę komentarze ekspertów. OPZZ krytykuje propozycję zmian w kodeksie pracy. W Kemerowie pożegnano ofiary niedzielnego pożaru. 4 miliardy 750 milionów dolarów. Tyle Polska zapłaci Amerykanom za systemy obrony przeciwrakietowej Patriot. Dziś w Warszawie podpisano umowę na zakup tego sprzętu. Pierwsze dwie baterie mają trafić do polskiej armii za 4 lata. To na razie niewiele, przyznaje Andrzej Chładi z portalu defense24.pl. Możliwości tego są bardzo ograniczone. Być może ten system wystarczy do obrony jednego, dwóch jakichś punktowych celów. No ja oczywiście tutaj zakładam, że będą one służyć do obrony stolicy, przede wszystkim do obrony tutaj ważnych obiektów w Warszawie, być może też bazy amerykańskiej w Redzikowie. Kupując systemy tego typu, zapewniamy bezpieczeństwo nie tylko nasze, ale też wojskom sojuszniczym. To wzmacnia naszą pozycję w Pakcie Północnoatlantyckim. Jednak zaletą systemów zakupionych przez Polskę jest to, że są one bardzo nowoczesne, dodaje Mariusz Cielma, redaktor naczelny magazynu Nowa Technika Wojskowa. Jednym z kluczowych elementów, jaki wybraliśmy dla naszej konfiguracji systemu Patriot, jest bardzo nowoczesny system dowodzenia, do którego na przykład będziemy mogli podłączyć nasze radary. Na tyle jest to nowoczesne rozwiązanie, że ono nie pojawiło się jeszcze w armii amerykańskiej. Druga rzecz, o której warto wspomnieć, to oczywiście sam pocisk. Tu też kupujemy, no można powiedzieć, coś, co jest tak naprawdę najnowocześniejsze z obecnie dostępnych na rynku. W drugiej fazie zamówienia dla Polski ma trafić jeszcze 6 baterii Patriot. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych krytykuje propozycje przepisów do nowego kodeksu pracy opracowane przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Przewodniczący związku Jan Gus mówił na konferencji prasowej, że zmiany są chaotyczne, niepraktyczne i niezrozumiałe nawet dla prawników. Nie może być tak, że ograniczane są prawa pracownicze, że ograniczane są prawa związkowe, że z jednej strony zapowiada się likwidację umów śmieciowych, a z drugiej strony otwiera się bardzo szeroko drzwi do tego, by je stosować. Przeciwni propozycjom Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy są również związkowcy z Solidarności i pracodawcy RP. Minister Elżbieta Rafalska, na której ręce komisja złożyła swój projekt, podkreślała, że są to dopiero propozycje, a nie ostateczne projekty ustaw. Najpierw będzie też decyzja resortu i decyzja polityczna, czy będziemy i kiedy będziemy procedować. W projekcie komisji zaproponowano m.in. wydłużenie czasu umów o pracę na okres próbny. Ponadto zgodnie z propozycją każdy pracownik, niezależnie od stażu pracy, mógłby wykorzystać 26 dni urlopu. Oprócz tego projekt zakłada możliwość modyfikacji kodeksowych wypłat za nadgodziny. Chodzi o tak zwane konta wynagrodzeń. To rozwiązanie dotyczyłoby tylko układów zbiorowych. Przewiduje, że jeśli związki zawodowe się zgodzą, to będzie można zawiesić wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Tak zamrożone pieniądze będzie można uruchomić w razie kryzysu, na przykład braku zleceń. W Kemerowie pożegnano część ofiar niedzielnego pożaru w centrum handlowym. W pogrzebach uczestniczyło wielu mieszkańców miasta. Rosyjskie media podkreślają, że akcje solidarności z rodzinami ofiar odbywają się w całym kraju. Według oficjalnych danych w pożarze życie straciły 64 osoby. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Mieszkańcy Kemerowa twierdzą, że liczba ofiar jest większa. Tymczasem Ministerstwo do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji podało, że odnaleziono 64 ciała i na tej podstawie ustalono oficjalną liczbę tragicznie zmarłych. Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej zatrzymał 5 osób, którym zarzucono zaniedbania obowiązków służbowych, co mogło doprowadzić do tragedii. Wśród podejrzewanych są przedstawiciele kadry kierowniczej Centrum Handlowego Zimowa Wiśnia oraz pracownicy ochrony. Mieszkańcy wielu rosyjskich miast w wybranych przez siebie miejscach składają kwiaty i zapalają znicze w hołdzie ofiarom pożaru. W Moskwie kwiaty są układane na Placu Maneżowym i na Placu Puszkina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec wracamy jeszcze do kraju. Chiropterolodzy zakończyli zimowy spis nietoperzy. Populacja wzrosła znacząco w Wielkopolsce. Jest ich tam ponad 12 tysięcy. Jest to absolutny rekord dla Wielkopolski. Doktor Andrzej Kepel z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Stawia to województwo w tej chwili na drugim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o liczbę zinwentaryzowanych nietoperzy podczas zimy. Oczywiście pierwsze miejsce zajmuje województwo lubuskie. One tam zlatują się ze znacznej części i Polski, i Niemiec. W ogóle niestety nietoperzy mają bardzo złą sławę. Nietoperz we włosach to jest panika. To jest w ogóle jakiś mit. Natalia Welman-Piotrowicz, opiekunka jaskini Radochowskiej w Sudetach. Totalna bzdura. Nietoperze są świetnymi lotnikami, więc żaden interes dla nich, żeby się plątywać w jakąś przeszkodę. Nietoperz powinien się bardzo dobrze kojarzyć, ponieważ jakkolwiek my nie lubimy komarów, to nietoperze wręcz przeciwnie. Uwielbiają je oczywiście zjadać. Tym tematem zajęła się Anna Rokicińska. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Szachmat w Batumi. Radosław Wojtaszek zdobył w Gruzji srebrny medal Mistrzostw Europy w szachach. W ostatniej partii zremisował z Sananem Sugirovem. Rosjanin kończy z brązowym medalem. Mistrzem Europy został Chorwat Ivan Saric. Są powody do zadowolenia, mówi pan Radosław. Przede wszystkim jestem zadowolony ze swojej gry, bo grałem naprawdę w dobrym stylu. Grałem ostro, agresywnie, nie skupiałem się na przeciwnikach, a skupiałem się na tym, żeby być naprawdę w dobrej formie tutaj i wydaje mi się, że osiągnąłem to, co sobie wcześniej założyłem. Dobra postawa Polaka w ogóle nie dziwi Michała Bartela, czyli dyrektora sportowego Polskiego Związku Szachowego. Choć były też trudniejsze chwile, to zawodnik pokazał klasę. Co prawda w drugiej rundzie dosyć niespodziewanie przegrał z niżej notowanym Rumunem, jednak szybko pozbierał się po tej wpadce, następnie wygrał 4 partie z rzędu, w tym z Iwanem Sariczem, który został mistrzem. Na dystansie ostatnich 5 rund nie odniósł żadnej porażki, co dało mu ten srebrny medal. O medale na parkietach walczą koszykarki, siatkarki, a także siatkarze. W Ekstraklasie koszykarek zwycięstwo lidera Artego Bydgoszcz w meczu ostatniej 26. kolejki pokonał 99-58 na wyjeździe PGE MKK Siedlce. Artego rundę zasadniczą kończy na pierwszym miejscu w tabeli. Lider trzyma się mocno także w lidze siatkarek. Chemik Police wygrał 3-0 z MKS-em Dąbrową Górnicza. Zdobyte 3 punkty pozwoliły mistrzyniom Polski w odskoczeniu na 6 punktów od wicelidera. ŁKS w pojedynku łódzkich klubów przegrał z Budowlanymi. A w plus lidze siatkarzy dwie przecznice od Radiowej Trójki Oniko Warszawa podejmuje PGE Skrę Bełchatów. Na Torwarze w pierwszym secie to goście prowadzą, jest 23-19. Kibice kolarstwa dobrze wiedzą, że klasyk Dwarsdorf Vlaanderen wygrał Belg Yves Lampert. Zresztą Belg triumfował w tym wyścigu drugi raz z rzędu. 61. miejsce zajął Łukasz Wiśniowski, a Maciej Bodnar nie ukończył rywalizacji. Wśród pań całe podium pomarańczowe, holenderskie. Wygrała Ellen van Dijk. Dobrze Polki, Małgorzata Jasińska była 7., a Katarzyna Niewiadoma 8. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Jutro pochmurno, miejscami opady deszczu, a na północy deszczu ze śniegiem i śniegu. W Augustowie plus 1 stopień, w Warszawie 5, a we Wrocławiu 10. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. Ryś. A to odgłos niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Swinging Ivories, wyjątkowy album legendy jazzu, mistrza improwizacji, wybitnego pianisty i kompozytora Adama Makowicza. Autorskie kompozycje i standardy m.in. Gershwina i Ellingtona. Album do kupienia w sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swinging Ivories, czyli swingujące klawisze, Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Dziesięć minut po godzinie 21:00. Najwyższy czas, żeby zacząć Klub Trójki. Właśnie słyszymy sygnał. I dobry wieczór mówią Państwu Sylwia Hej, Iwanka Kunewa i ja, Monika Małkowska. Dziś Wielka Środa, stosowny czas, żeby zastanowić się, co jest dopuszczalne w miejscach religijnego kultu, a co staje się swego rodzaju profanacją, naruszeniem sakrum, a także przekroczeniem pewnego progu wrażliwości, bez względu na to, czy jest się wierzącym, czy ateuszem, czy wyznaje się jakąś inną wiarę. Zapewne znają Państwo scenę, kiedy Jezus wygania kupczących i bankierów ze świątyni. To scena z Ewangelii, scena, którą pięknie muzycznie zinterpretował Andrew Lloyd Webber ponad 40 lat temu. Chciałabym przypomnieć Państwu z tej pierwszej ekranizacji musicalu Jesus Christ Superstar w reżyserii Normana Jewisona z roku 1973. Posłuchajmy sceny wypędzenia ze świątyni. Tak to brzmiało ponad 40 lat temu. Chciałbym teraz przedstawić Państwu moich gości, a są to profesor Jacek Kopciński. Dobry wieczór. Który jest także krytykiem teatralnym i redaktorem naczelnym miesięcznika Teatr, to dodajmy, oraz Artur Wolski, który jest teologiem, etykiem oraz promotorem wydarzeń kulturalnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panów, parę miesięcy temu miało miejsce takie oto wydarzenie. Otóż w kościele na Manhattanie odbył się pokaz mody, ale był to szczególny pokaz mody i jakoś nikogo negatywnie nie nastawił. Były to prezentacje strojów dla ludzi unable, no niepełnosprawnych. I do tego była muzyka churalna, pop i gospel, na żywo wykonywana. Jakoś nikt nie protestował, w przeciwieństwie do innego pokazu mody, który odbył się u nas w Warszawie. Było to już, ile? Dobrze policzę, 5 lat temu, kiedy Maciej Zień zaprezentował swoje modele, kreacje na modelkach w kościele i wówczas powstała burza. Najbardziej podobno zawstydzone były same modelki, no ale także niektórzy uczestnicy, jak to na przykład fotograf Marcin Tyszka. Czy tego typu działania to jest odpowiednie miejsce? Powiedziałam Państwu, przywołałam dwa pokazy mody. Wydawałoby się, że zupełnie no, rzecz podobna, samo wydarzenie podobne, a mimo to z jednej strony były protesty, mam na myśli pokaz Macieja Zienia, a zaś ten nowojorski, który odbył się w grudniu ubiegłego roku, jakoś nikogo nie zbulwersował. Gdzie jest tu różnica? No pewnie dużo różnic mamy. Rzecz miała miejsce w różnych miejscach, w różnych krajach, w różnych świątyniach, wobec różnych wiernych, którzy jednocześnie byli publicznością. Ale wydaje mi się na pierwszy rzut oka, że różnica była niewielka, a jednocześnie znacząca, zasadnicza. Ludzie z niepełnosprawnościami, którzy zostali zaproszeni do świątyni i tam w jakiś sposób wyróżnieni, nie budzą poczucia złamanego dekorum w świątyni. Otaczamy ich raczej troską, miłością, myślimy o nich z czułością. Natomiast pokaz mody, pewnie profesjonalnie przeprowadzony z udziałem zawodowych modelek, już takich uczuć u nas nie wywołuje. Jeszcze dodam, że przy tym kościele, to jest kościół St. Malachy Church, tam się mieści no, właściwie takie centrum pomocy dla niepełnosprawnych. W związku z tym to miało jeszcze większe uzasadnienie. Też tak sądzę. Kończąc, wydaje mi się, że samo miejsce świątynia w obu przypadkach nie została sprofanowana. Sądzę zresztą, że w chrześcijaństwie tego rodzaju profanacji, która by miała, jeśli chcemy ją potem odwrócić, wymagałaby jakichś specjalnych obrzędów, profanacji miejsca świętego, nie ma. Wszystko właściwie zależy od naszego stosunku do wydarzenia, od tego, co się dzieje i jak reagują wierni. Więc wszystko właściwie zależy od naszej subiektywnej oceny w jakimś sensie i dlatego niepełnosprawni tak, a zawodowe modelki nie. Tym bardziej, że niepełnosprawni no nie do końca, to nie było nastawione na nich, prawda? To nie była ich autoprezentacja. Natomiast pokaz mody, gdzie piękne dziewczyny pokazują się niekoniecznie kompletnie ubrane, to jest jednak takie targowisko próżności troszeczkę. I tak to zostało wówczas przyjęte. To był, no z dużym niesmakiem był przyjęty ten pokaz mody i tak jak poszukałam sobie reakcji w nieocenionej sieci, to tam znalazłam tylko negatywne wypowiedzi i co więcej, modelki prosiły, żeby nie udostępniać zdjęć z tego pokazu, co jakby z zaprzeczeniem interesu modelek, bo były zażenowane tym miejscem, czyli wykazało się jakby większą wrażliwością. To, proszę Państwa, był głos pana Jacka Kopcińskiego, ale teraz co ma do powiedzenia etyk na ten temat? Artur Wolski. Trzeba byłoby chyba najpierw, drodzy Państwo, nazwać, co jest sakrum, a co jest profanum. Czy to zależy tylko od obszaru geograficznego, strukturalnego, architektonicznego, umownego, instytucjonalnego, czy tak jak pan profesor mówił, trochę mentalnego i subiektywnego? Etyk lub teolog może użyć słowa sumienia lub imperatywu, prawda? Więc to wszystko ani w jednym, ani w drugim przypadku nie byłem, więc nie umiem do końca ocenić. Kieruję się tylko jedną uwagą kurii warszawskiej. Ja sprawdziłem ten przypadek w kościele świętego Augustyna, zdaje się, prawda? Że jednak ksiądz troszeczkę wykazał się nieroztropnością. Co prawda tłumaczył się, że w tabernakulum nie było Pana Jezusa, czyli Jezusa Eucharystycznego według katolików, najświętsza osoba, najświętsza, no nie chcę mówić rzecz, ale to, co wypełnia Kościół, to, co jest istotą tego Kościoła, sakrum, został wyprowadzony, wyniesiony, ale jednak to jest sakramentalne miejsce. Wydaje się, że tak, że czy to jest według wierzących, czy niewierzących, raczej wydaje mi się, że zostało sprofanowane. Także przez ideę, która tam temu towarzyszyła, czyli z lekka próżności. A nawiązujemy, prawda, do wypowiedzi, czy do zachowania Jezusa. Więc tutaj nie wykazano się roztropnością, według mnie. W amerykańskiego przypadku nie znam, ale mogę się podzielić takim doświadczeniem rzymskim z moimi przyjaciółmi. Byłem rok temu w Wielką Środę w Rzymie i były szczątki ojca Pio. I proszę sobie wyobrazić, że byłem w szoku, ponieważ nikt się nie koncentrował na sakrum, tylko na selfie. I robiono sobie zdjęcie z nieżyjącym, a żyjącym, no według znowu tej teologii, prawda, rzymsko-katolickiej. Więc ja byłem z lekka zszokowany. I naprawdę, to też może państwa zgorszyć, a zdziwić, a może nie, że robili wszyscy te zdjęcia. Podczas mszy świętej, kiedy te dwie trumny świętych, bo tam obok ojca Pio był jeszcze drugi kapucyn wystawiony, wszyscy robili zdjęcia, od wiernych po kardynałów. Brakowało mi tylko, że papież wyciągnie komórkę i zrobi zdjęcie. Byłem zszokowany, to znaczy, że świątynia, która pana jest przemodlona, wrażliwość była, prawda, została jakby naruszona. Więc to jest kwestia i wrażliwości, i rozsądku, trochę wiedzy i trochę chyba kultury. Tak, dlatego ja użyłem słowa dekorum, które nie należy przecież do sfery religijnej, tylko do sfery artystycznej, sfery estetycznej. Ponieważ w przypadku świątyni ono, to słowo jest, i naszych zachowań w świątyni jest chyba potrzebne, by odróżnić dobre od złego, jeśli chodzi o nasz sposób bycia w świątyni. Mi się wydaje, że Jezus Chrystus, nie jestem ani teologiem, ani znawcą Biblii, ale wydaje mi się, że Jezus Chrystus, wypędzając tych handlarzy, przede wszystkim przywracał świątyni jej charakter, to znaczy miejsce modlitwy, miejsce skupienia. A jeśli ktoś jest nie jest religijny, to po prostu ciszy. Miejsce ciszy. Prawda? To nie było działanie... Skupienie. To nie było działanie obliczone na, nie wiem, na przywrócenie temu miejscu jakichś walorów rytualnych związanych właśnie z tym, o czym czytamy w Starym Testamencie, z zabrudzeniem, skazą, profanacją, w sensie metafizyczny. Ale ja kiedy przygotowałem się do tej rozmowy, wyobraźcie sobie państwo taką sytuację, że jesteśmy na wspaniałym meczu. Jest wielki finał i gra Polska, no, z kim może? Z Hiszpanią, panie tak, profesorze. Niech to będzie mundial. Tak. I jest wielki mecz, prawda? Mundial jest 1-0 dla nas, jest 89 minuta i jest cisza. Nikt nie kibicuje. Odwróćmy tę sytuację, tak, prawda? W której robi się dziwnie, tak, znaczy niestosownie. To łatwiej może tak zrozumieć. Wyobraźmy sobie mecz, na którym nikt nie kibicuje. Mhm. Znaczy nie ma reakcji. A wyobraźmy sobie wielki koncert Rolling Stonesów, na który nikt nie skanduje, nie reaguje, nie śpiewa, prawda? Odwróćmy tę sytuację, bo może ona jest bardziej zrozumiała. Tak mi się wydaje, prawda? Nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji. Natomiast wyobrażamy sobie i trochę przekraczamy te granice, kiedy sakrum jest nam zabierane, kiedy jest nam wydobywane z teatru, z filharmonii, z radia, kiedy nagle ktoś wchodzi i jest szum, prawda, że nie możemy się skupić w naszym mieszkaniu, podczas wykładów. No, jak najbardziej. Mówi pan, oczywiście używa pan pojęcia sakrum w takim znaczeniu ogólniejszym, to znaczy pewnej, tak to powiedzmy, ciszy i świętości miejsca. Mhm. Pomyślałem sobie na przykład, że nie jemy we wszystkich miejscach, nie rozkładamy się z naszymi pachnącymi zupami w miejscu, które na przykład służy do wspólnej pracy. Myślę o kolegiach redakcyjnych lub czymś takim. Nie rozkładamy się. Oj, panie profesorze, to już się zmieniło bardzo. Ale warto na to zwracam uwagę. To znaczy, tak, że wyczuwamy tutaj niespewną niestosowność. Ale pomyślałem sobie o tym, że w świątyniach pojawiają się nie tylko poza sytuacją liturgii czy modlitwy, nie tylko pokazy mody, ale na przykład pojawia się sztuka współczesna, prezentowana. Dzieje się tak zresztą nie od dziś i też wszystko polega na pewnym wyczuciu. Co można, czego nie można. Przepraszam, ja jeszcze chciałam wrócić, połączyć tutaj ten wątek pokazów mody i wątek rzymski, który poruszył pan Artur. Otóż w tym samym roku, z którego przywołałam fragment Jesus Christ Superstar, z tego samego 1973 roku pochodzi film Rzym lub też Roma Federico Felliniego i tam jest pokaz mody. I co? Czy on bulwersował? Bo moim zdaniem, po pierwsze, to się nie dzieje w kaplicy. To się dzieje w Watykanie, natomiast to nie jest w kościele. W innej przestrzeni można zażartować sobie, że Felliniemu uchodzi, ale proszę zobaczyć za efekt. Efekt jest jeszcze większego sakrum niż się sam Fellini spodziewał. Dlatego o nim mówimy. Tak. On nie naruszył sakrum według mnie, bo właśnie nie zrobił tego w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Więc wydaje mi się, że to oczywiście wszystko, powtarzam, zależy od naszego wyczucia, ale też pewnej sytuacji kulturowej i epoki, w jakiej żyjemy. Przypominam, że teatr europejski po raz drugi narodził się w świątyni i czas dłuższy tam funkcjonował w postaci misteriów, wcześniej dramatów liturgicznych, ale jednocześnie z tej świątyni dość szybko się wyprowadzał, wtedy kiedy wprowadzał wątki świeckie. Moralitet nie był grany w świątyni, moralitet grany był poza świątynią. I nie powrócił do niej wtedy, kiedy bardziej się zaświadczył. Czyli przekraczał granice obyczajowe. Tak, teatr stał się osobną instytucją, ale też osobnym miejscem, osobnym obszarem wspólnego przeżywania. I powrót po tym zaświadczeniu teatru do świątyni wymaga pewnej decyzji. W czasach współczesnych rzecz jasna bywa tak, że grywane są spektakle w świątyni, niekoniecznie religijne. Tak, w tej chwili jest przywrócony wieczernik Ernesta Brylla. Ale jednak, i to chyba zależy od naszej wrażliwości po prostu kulturowej, na pewne spektakle mogą być grane, a pewne jednak nie. I zdajemy sobie sprawę, że niektóre tytuły po prostu nie mogą zaistnieć w świątyni. Przez właśnie kontekst miejsca, także czynności i zdarzeń, które w tym samym miejscu dokonują się w innym momencie. Proszę panów i proszę państwa, mówiliśmy o wystawach w kościołach. Wiele lat temu, bo to było w czasie Europaliów, kiedy prezentowaliśmy naszą polską sztukę w Brukseli i w okolicach Brukseli, widziałam wystawę i religia. Efekt był zdumiewający, ponieważ oburzyli się ludzie, którzy kompletnie nie mieli pojęcia, jak ta wystawa wyglądała. Nie byli na tej wystawie. Ja zaś ją widziałam. Ona była w dwóch miejscach, w galerii osobnej i część była wystawiana właśnie w kościele. To nie była żadna bulwersująca, moim zdaniem, sztuka, a reakcje ludzi, którzy na wyrost niejako negowali, to było przerażające. Myślę, że akurat to było w 2001 roku, więc bardzo nam się wrażliwość zmieniła od tamtego czasu, nam Polakom myślę. I chyba już teraz by takich reakcji, a szczególnie reakcji bez kontaktu, bez organoleptycznego kontaktu, to chyba by to nie było. Natomiast wystawa nie tak dawno, która miała miejsce też w Belgii akurat, w małym miasteczku pod Brukselą, to było coś, co rzeczywiście poruszyło odbiorców i przyznaję im rację, nawet tym, którzy to nie widzieli, bo mogli już zobaczyć to na zdjęciach. Otóż pewien artysta wystawił krowę, ukrzyżowaną krowę, którą pomalował na biało takim lakierem. Ja to widziałam tylko i wyłącznie w formie zdjęć, ale to było naprawdę bardzo rażące. Mówimy o wystawach, które są szczególne i takie wyjątkowe i do tego się jakoś to musimy odnieść. Ja mogę podać przykład, nie wiem, takich happeningu łaźni, pamiętacie państwo? Tak. Albo wystawy naziści, prawda, która wywołała taki skandal, albo ten meteoryt Jan Paweł II. To są rzeczy, które też gdzieś tam się wpisują w Nergal, jeśli możemy użyć jego sformułowania i ten jego happening związany z darciem Biblii. I kiedy mnie zapytano, jak ja bym zareagował w takich sytuacjach, ja uważam, że trzeba być taktownym i niekoniecznie od razu reagować emocjonalnie. Po pierwsze, trzeba byłoby poznać intencję całą, jakby ideę, zobaczyć tę wystawę, a potem ją oceniać. Uważam, że na przykład bardzo niesłusznie ten meteoryt Jan Paweł II był niepotrzebnie aż tak ostro oceniany. Nie rozumiem tego. Ja widziałem tę rzeźbę i samo tłumaczenie artysty było dosyć dorzeczne i nawet zrozumiałe dla mnie. Mhm. Na to, i nie chcę każdej oceniać, ale na przykład to darcie Biblii na koncercie, to już z poziomu kulturowego niszczenie książki dla mnie, niszczenie książki, już nie mówię, wchodzimy na poziom sakrum, ale tego takiego kulturowego, zwyczajowego jest niestosowne i bulwersujące. I o tym chciałbym mówić. No, Sinéad O'Connor podarła zdjęcie papieża tak. I za to ją spotkał jednak ostracyzm. Ale po latach proszę zobaczyć, że przeprosiła i wprost się odezwała do papieża z przeprosinami. Jeszcze za życia Karola Wojtyły. Ja tylko jeszcze jedno już oddaję głos. Zobaczcie państwo, jak się zmieniła obyczajowość, czy patrzenie na, czy wrażliwość. I nie zmieniła. W kaplicy Sekstyńskiej odprawia papież Franciszek mszę świętą i płacze straszliwie dziecko. Nie wiem, czy słyszeliście państwo, maleńkie dziecko. A papież przerywa mszę świętą, co jest nie do pomyślenia, wydawałoby się, jeszcze 20-30 lat temu. I mówi papież, głowa kościoła, monarcha, mówi wyciągnij pierś i nakarm to dziecko, bo ono jest głodne. I rozległy się przedziwne, skrajne bardzo wypowiedzi, prawda? W świątyni, w muzeum, bo jest to muzeum, wydarzenie, w miejscu, w którym wybiera się następcę świętego Piotra, wydaje się, że to było niestosowne i szokujące. Matka, która karmi dziecko, gdzie w obrazach właściwie od, no nie wiem, V wieku mamy nagą pierś pokazaną kobiety, która karmi, prawda? Więc wydaje mi się, że Panie profesorze, zmieniła się nam mentalność, prawda? Pamiętamy jakie były reakcje na Grotowskiego, prawda? Na pewne rytuały, które on przerabiał na formę teatralną. Tak, to prawda. Przykład Grotowskiego jest szczególnie istotny, ponieważ od razu dodajmy, spektakle Grotowskiego miały miejsce, odbywały się w przestrzeni teatralnej. To nie jest sztuka w świątyni, ale ich scenariusze, a także ich dramaturgia wyrażana przede wszystkim gestem, ruchem, pewną kompozycją zachowań, posługiwania się ciałem, technikami głosowymi, one wszystkie, te elementy często odwoływały się do liturgii. Często przywoływały wprost lub pośrednio kontekst Ewangelii, kontekst mszy świętej. I rozpoznawane te elementy w tym nowym, w tej nowej przestrzeni spektaklu, teatru niektórych szokowały, zwłaszcza, że Grotowski świadomie posługiwał się, tak to nazwijmy, estetyką bluźnierstwa. Mhm. To znaczy jego rozmowa, powiedziałbym, z nieobecnym Bogiem, z nieobecnym dla niego Bogiem, była rozmową gorącą, odbywającą się na zasadzie prowokacji, właśnie językiem, który zbliżał się do bluźnierstwa, ale, i tak to było odczytywane przez wielu poważnych krytyków, to była prowokacja jakby z wnętrza tej tradycji, w której Grotowski się wychował i w której też do końca pozostawał jako człowiek pytający, szukający, może nawet walczący. Ale zaraz dla równowagi przyszedł Mileszek Mącik, który dla profanów przyniósł sakrum. Nie? Więc to jest nieprawdopodobne, jak te przestrzenie się uzupełniały. Tak, tak. I myślę zresztą, że w pewnym, pewnej epoce rozwoju polskiego teatru. Takie nazwiska właśnie, jak z jednej strony Grotowski, z drugiej strony Leszek Mądzik. Kantor. Potem następcy Grotowskiego, Staniewski w Gardzienicach, ale także Węgajty rozwijające się Wierszalin. Podążające jeszcze innym szlakiem. Wreszcie Wierszalin. Wszystkie te teatry na różne sposoby odwołują się do języka sakrum. I niektóre, a czasem bywa tak, że w tych samych teatrach niektóre spektakle różnią się między sobą pod tym względem. Odwołują się do języka afirmacji, a niektóre do języka profanacji. Uwydatniają napięcie, jakie istnieje, jakie rodzi się właściwie w sercu każdego wierzącego. Wątpienia, rozpaczy, ale też odzyskiwanej nadziei i afirmacji, czy wręcz epifanii. To jest niezwykłe w polskim teatrze, teatrze lat 70., 80., także jeszcze współcześnie, że religia tak silnie jest obecna w twórczości niezależnych, ofowych, idących własną drogą artystów, bardzo interesujących artystów. Tu mi się przypomniał jeszcze Władysław Hasior. Tak, ale też jeszcze Szajna, który też miał, u którego też było wiele odwołań religijno-liturgicznych. W ogóle taka droga teatru literacko-plastycznego jest nasycona symboliką sakralną. A to prawda, to jest teatr, ten tak zwany scena plastyczna, tak. To w ogóle połączenie, to było takie mieszanie gatunków troszeczkę. Natomiast ja bym chciał na chwilę wrócić do ukrzyżowanej krowy. Tak. Znaczy, jak wiemy, co chwilę o tym osłyszymy, o tego rodzaju artystycznych prowokacjach. Niektórzy mówią o skandalu, niektórzy mówią, zachwycają się siłą wyrazu takiego, albo odwagą, takiej instalacji, czy odwagą. Ja się zgadzam z panem, że trzeba to traktować ze spokojem i z pewnym taktem. To znaczy, jeżeli przyjmiemy, że rzeczywiście żyjemy w czasach postsekularnych i że dla ogromnej części artystów Kościół i wiara jest właściwie taką przestrzenią eksploracji i stawiania pytań o to, właściwie jak w czasach, w których wiara zanika, mają funkcjonować symbole, które wywoływały w nas wcześniej nie tylko uczucia religijne, ale także sprawiały, że postępowaliśmy tak lub inaczej, w sensie moralnym. Czy posługiwanie się tymi symbolami, nawet prowokacyjne, mogłoby dzisiaj posłużyć do odnowienia pewnej wrażliwości moralnej? Często dochodzi do przekroczeń, często w ogóle nie jesteśmy na to przygotowani i często oczywiście artyści błądzą, ale jednocześnie stawiają dość mocne pytania. Pytanie tylko, czy możemy z tymi instalacjami wrócić do świątyni? Moim zdaniem na pewno nie. I wtedy, kiedy tego rodzaju sztuka zostaje wprowadzona w obręb świątyni, nie wiem, przez odważnych księży albo w świątyni, która już jest nieczynna. Myślę, że wtedy się dochodzi do jakiegoś mocnego spięcia, że co innego sztuka krytyczna w muzeach, w galeriach, tak. A co innego na powrót w świątyni, co wtedy odbieramy wprost jako profanację świętości. Przepraszam, panie Arturze, momencik, tylko chciałam wtrącić. Otóż wkrótce będziemy, mam nadzieję, że będziemy chodzić od świątyni, od kościoła do następnego, żeby oglądać groby pańskie. I właściwie od czasów, kiedy Polska przestała istnieć na mapie, zaczęto łączyć groby pańskie z pewnego rodzaju publicystyką. Polityczną. Polityczną, tak. Mhm. Czyli to jest już długa tradycja. Teraz też się pojawiają takie próby. Oczywiście w stanie wojennym było i po stanie wojennym to było natężenie tego, bo to miało mieć wymowę oczywiście antyczerwoną, antywładzy. Ale jak panowie patrzą na tego typu, na przykład publicystykę grup pański, który jest połączony z pewną agitacją przeciwko aborcji. Czy to jest miejsce? Ja tylko, pani Moniko, na sekundę wrócę do tego, co pan profesor powiedział. Tylko do mikrofonu, panie Arturze. Dosłownie w jednym zdaniu. Mianowicie mam wrażenie, że prowokacja spotyka się z taką gnuśnością. I te dwa światy nie mogą się ze sobą w żaden sposób spotkać. Konformizm, jeśli nie gnuśność, żeby ktoś się nie czuł obrażony. I już, tak to rozumiem, więc dlatego zalecam spokój, ciszę i taki rodzaj przyglądania. Tak, oczywiście intelektualną. Prawda? To jest jakby taka moja uwaga. Natomiast jeśli chodzi o groby pańskie, którym się przyglądam od lat, to proszę zobaczyć, i tutaj myślę, pan profesor się może zgodzi, ale też pani Moniko, mianowicie jaka jest różnica na przykład ze wspaniałymi pomostkami, które są przecież też żywą wystawą, a wystawą takich przez lata czy dziesiątki lat wystawy grobów. Mianowicie wydaje mi się, że za grobami stoją amatorzy. A różnie, czasami świetni często artyści. I nie mają wrażenia, że to jest, że być może to jest jakiś środek, który nie ma wywoływać i tylko i prowokować, ale jednak jest to czas, jeśli mówimy o grobach pańskich, zmartwychwstania. Ale to ładny taki ciąg do tych i mam nadzieję, że to uda mi się jakoś sprowokować państwa, że Pomorski zatrzymuje się gdzieś na śmierci, a groby mówią o zmartwychwstaniu. Być może sobie nie radzimy z prawdą zmartwychwstania i dlatego sobie szarżujemy trochę. Mamy większy szacunek dla zmarłych niż dla zmartwychwstałego. To jest taki trochę przytyk do nas Polaków. Ale rzeczywiście zgadzam się z tym, że może bardziej drażniący jest sakrokicz, który się niestety pojawia często przy okazji grobów pańskich w Wielkim Tygodniu. Oj tak. Niż publicystyka. Chociaż mnie osobiście razi publicystyka i obawiałbym się tego, by podział polityczny ujawnił się także w świątyniach, że w tych świątyniach publicystyka jest prawicowa, a w tamtych lewicowa. I że zmienia się wektor krytyki. Aborcja jest tutaj oczywiście wyjątkowym przykładem, ale jak wiemy, także ona stała się w tej chwili polem gry politycznej. Tak. Wydaje mi się, że rozsądni księża nie powinni się na to zgadzać. To znaczy ocalmy miejsca, w których jesteśmy razem i być może to razem gwarantuje nam wspólna wiara, której nie powinniśmy tego dnia czy w tym Wielkim Tygodniu mącić podziałami politycznymi. Czy dzielić mały się, postulat. Tak, zobaczymy, jak będzie w tym roku, bo oczywiście jeszcze jest to niewiadoma. Ale proszę panów, ta tradycja, żeby w świątyni coś się działo więcej, a w ogóle żeby świątynia traciła swoje pierwotne przeznaczenie, czyli ta przestrzeń duchowa została z niej wyrugowana, to jest już pomysł sprzed pół wieku. W Amsterdamie pierwszą sprzedaną świątynią i przeznaczoną na miejsce spędów hipisowskich, bo to były lata, końcówka lat 60., to był kościół ewangelicki, który do tej pory istnieje jako przestrzeń, jako budynek. I to jest jeden z najbardziej takich kultowych, znanych miejsc muzycznie, klub Paradiso. I znowu, od tego momentu zaczął się pochód takiego zamieniania nieczynnych, czy też mało używanych kościołów w hotele, w kawiarnie, galerie, w restauracje. Jak panowie to osądzacie, oceniacie? No to są skorupy w pewnym sensie. Mury, których się nie burzy, ponieważ są pewnie pod ochroną konserwatora. Natomiast zmieniły swój charakter i służą czemuś innemu. Pamiętam kiedyś poruszający francuski film, którego akcja rozgrywała się w takiej opustoszałej świątyni zamienionej na dom weselny. I w trakcie tego wesela ludzie zaczęli się orientować, gdzie są. I też relacje między nimi, to oczywiście jeszcze było związane z fabułą tego filmu, zaczęły się trochę zmieniać. I ten reżyser bardzo subtelnie pokazał, jak pewne tęsknoty, pragnienia, pewien brak, który istniał w tych ludziach, on nagle się wypełnia za sprawą tego miejsca, chociaż tak naprawdę pustego. To daje do myślenia i myślę, że ludzie na Zachodzie, także artyści na Zachodzie, zdają sobie sprawę, że to są miejsca puste i niepuste jednocześnie. I że one mogą się wypełnić na powrót. Tutaj mogłabym powiedzieć o swoim odczuciu, kiedy widziałam ten Klub Paradiso, na dachu którego przywoływały dawne przeznaczenie tej skorupy, jak pan profesor powiedział, ale jednakowoż skorupy o pewnej, o sakralnym charakterze, był krzyż z neonu. I ten neonowy krzyż zataczał się jak pijany. Przyznam, że mnie to tak troszeczkę cofnęło, że no i gdzieś jest przypomnienie, że to nie jest tylko skorupa. Poza tym jeszcze, jak słucham panów, przypomniał mi się cykl fotografii Wojciecha Wilczyka, który zdokumentował istniejące na ziemiach polskich budynki, często już zupełnie innego przeznaczenia, gdzie były synagogi albo bożnice. I jakoś to nas razi, a miejsca katolickiego kultu zamienione w restauracje czy też w domy weselne nie razi. Ale znam miejsca, znaczy znam bożnice zamienione w muzea, w galerie, czasem nawet w kawiarnie. Tak, byłem w nich i widziałem. I niedobrze się w nich czułem. Ale zobaczcie, że jeżeli zamienia się, tak jak na przykład w Sejnach, zamienia się dawną synagogę w ośrodek kultury, jesteśmy w stanie to zaakceptować. Znaczy, rozumiemy, ośrodek kultury, nie istnieje już społeczność żydowska, która by mogła tutaj... jest kultywowana natomiast, pamięć. Natomiast jest kultywowana pamięć. Jeżeli w tym samym miejscu pojawiłaby się wystawa nowoczesnych samochodów, pewnie byśmy mieli ten problem. A dyskoteka? Tak samo. A dyskoteka właśnie w klubie, Klub Paradiso to jest... Tak, to prawda. A trochę odwrócę, pani Moniko, ja dzisiaj jakoś w kontrze jestem. Nie, ale znaczy bardzo taki dobrze. Słodki kontrze. Słodka kontrze. Mianowicie, pamiętacie miejscowość Białogard, w której był kościółek prawosławny czy grekokatolicki, w którym wspólnota nie chciała na początku malarstwa Nowosielskiego? No tak. Pamiętacie, że nie wypada, a przeszło to do klasyki. Tak, i tam teraz się pielgrzymuje, żeby obejrzeć. Tak, że jak się jest w tamtych rejonach, to jest zachodniopomorskie, to się właśnie tego miasteczka nie... A sami wyznawcy są przeszczęśliwi i szalenie o to dbają. Więc czasami złamanie swoich jakichś przyzwyczajeń owocuje. Pamiętacie może państwo taką historię też wybudowania kościółka prawie przeszklonego w Alpach, nie pamiętam, chyba szwajcarskich, na szczycie gdzieś i proboszcz owej parafii nie zgodził się, ani biskup, żeby konsekrować ten kościół, a on był po prostu przepiękny, dlatego że się wchodziło i był tylko ołtarz i ławki, a jeśli nawet nie. Mały kościółek, który był przezroczysty. Aha. Pamiętacie? Takie zdjęcie chyba. No więc boimy się takich też rzeczy. Może bardziej sakralnych niż moglibyśmy się spodziewać. Sama przyroda, natura była Ciężka. Przypominam jedną rzecz, która jest dosyć istotna. Bo jesteśmy w takim okresie, a pani Moniko zaczęła od historii wyrzucenia kupców ze świątyni. Pan Jezus przed ważnymi momentami wychodził szukać ciszy. I w tym czasie, ponad 2000 lat temu, wyszedł na pustynię. I tam sobie stworzył sakrum. Ogród oliwny jest w ciszy. Pamiętacie proroka Ezechiela, który mówi: szukałem Boga. Szukałem transcendencji, szukałem ją w burzy i nie było jej, nie? Szukałem ją w wichrze, nie było jej. Szukałem w wicherku, w zefirku, nie było jej i przyszła w ciszy. Tak, tak. Więc odpowiedź moja, no, to tam gdzie gastronomia, tam gdzie dyskoteka, no... Nie ma ciszy. Nie ma ciszy. No. A tutaj, panie Arturze, mi się przypomniało jeszcze jedno, przepraszam, kaplica z obrazami Marka Rotko w Houston, w Stanach Zjednoczonych, gdzie każdy znajduje ciszę. Ciszę, tak. Aha, tak. Ale zaczęliśmy od fragmentu Jesus Christ Superstar i ja z kolei chcę być przewrotny, ponieważ to był też ten czas dla Kościoła krótko po Vaticanum Secundum, czyli pod tym, jak zmienił się obrzęd, jak zmienił się ryt, jak ksiądz odwrócił się do wiernych, jak wierni stworzyli wspólnotę otaczając kapłana. Ale to otwarcie wtedy oznaczało także na przykład otwarcie dla nowej muzyki w świątyni. I to już ja pamiętam pewną nawet ekspansję w kościołach. Tak, kościołach katolickich, big beatu, a potem rocka. To znaczy, to był ten rok, oczywiście śpiewano pieśni kościelne, ale było bardzo głośno. Były gitary, była perkusja. Nie wszyscy byli tym zachwyceni, ale ten hipisowski rock, który słyszeliśmy w tym filmie, on też rozbrzmiewał w świątyni. I on był przejmujący. On był przejmujący. Tak, to jest fantastyczna scena w Blues Brothers. No właśnie. Ale był adekwatny do stanu ducha tamtego pokolenia. Tak jest. Prawda? On nie był sztucznie jakby wytworzony, nie był prowokacją. On wychodził z tego środka i wnętrza. Potrzeby duchowej też. Tak jest. Szukania innej ekspresji. Ja tylko, proszę państwa, chcę, jedna rzecz mi przyszła na myśl. Czy państwo słyszeliście, widzieliście, czy, nie wiem, czy to jest prawda, ale na zdjęciach, wydaje mi się, że dobrze widziałem, Królową Angielską na pokazie mody. Wracamy do pokazu mody, tak? Ale na chwilę. Monarchia jest sakrum. Wydaje się, prawda? Chciałbym jednak mieć osoby, które są w pewnym dystansie do mnie, które potrafią nawet moralizować, nawet być uważane być za mądrzejsze, za lepsze. Czyli taki jakiś punkt odniesienia, którym jest także monarchia, wydaje się. I ta monarchia w imię, właśnie zastanawiam się czego, schodzi na jakiś pokaz mody, dosyć prymitywny rodzaj sztuki, jak rozumiem. To niedobre słowo prymitywne, to może być bardzo wyrafinowane. Ja nie znam tego pokazu, ale siada królowa w pierwszym rzędzie ze wszystkimi? Wyobrażacie sobie to 10-15 lat temu? To się demokratyzuje. Z pozoru oczywiście, bo chodzi o pieniądze. Tak, nie wszystkich na to stać. Teraz chciałabym przejść znowu do polskiego, na polskie podwórko, wrócić właściwie na polskie podwórko i msza, która nie była celebrowana w kościele, ale msza odegrana w teatrze, a właściwie w dwóch teatrach, bo pierwotnie było to w Teatrze Dramatycznym w Warszawie, 2011 rok, i 3 lata później w Teatrze Starym. Msza, która potem w formie wideoartu prezentowana była w galeriach. To szczególne wydarzenie. Autorem był Artur Żmijewski, jest. I przyznaję, że miałam bardzo dużo oporów wobec tej, ja nie wiem jak to nazwać, tego wideo, czy nie czułam w tym ani sztuki, no i oczywiście nie czułam sakrum. Ja nie jestem pewien, ale pamiętam, że jeszcze zanim Artur Żmijewski zainscenizował tę mszę, a działo się to tuż po katastrofie smoleńskiej, w czasie żałoby, która się, jak pamiętacie, przedłużała, brałem udział w spotkaniu ludzi teatru, ale też szerzej artystów, którzy wtedy podzielili się na tych, którzy uważali, że teatry powinny zachować ciszę żałoby i nie grać, oraz tych, którzy byli za tym, żeby właśnie grały, żeby nie wyłączano ich, nie zabierano artystom możliwości ekspresji. Artur Żmijewski wtedy powiedział takie zdanie, że on by chciał wymyślać własną koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pamiętam, zapamiętałem tę to zdanie, ponieważ to oznaczało, że chciałbym wymyśleć jakby alternatywny, artystyczny rodzaj modlitwy, który by był pewną konkurencją dla tej tradycyjnej, związanej z religią i tak dalej, i tak dalej. I potem jak pojawiła się msza, miałem wrażenie, że to jest spełnienie jego marzenia. To znaczy, żeby zrobić coś dokładniej niejako na wzór, co jednocześnie absolutnie tym nie jest. I wszyscy się przekonaliśmy, że msza Żmijewskiego, no nie była mszą świętą. Nie była po prostu spektaklem. Tak, tu zresztą bardzo ciekawie, znaczy uważam trafnie, wypowiedział się Jan Turnau i to kiedyś to było publikowane w Gazecie Wyborczej. Powiedział, że bynajmniej nie zgorszyłem się, raczej wzruszyłem. I pisze tutaj, czy też mówi, że niemniej w sposób niezamierzony była to parodia wielu polskich mszy. O tyle się mogę zgodzić, że rzeczywiście krótko. Wielu księży powinno pójść na ten spektakl i zobaczyć, jak się odprawia mszę świętą. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. To był jakiś rodzaj pouczenia, nauczki. Ja lubię to sformułowanie, dla kleru i nie ma się co tego wstydzić. Po prostu wiele mszy świętych, nabożeństw jest u nas przegadanych w tempie jakimś szybkim robionym, właśnie gdzie nie ma ciszy, gdzie się spieszymy, gdzie nie ma, to wszystko jest ekskatedra. No wydaje mi się, że to był jednak mądry spektakl. Ja bym się nie obawiał tego przymiotnika. Jan Peszek jest po prostu bardzo dobrym aktorem. To był ważny spektakl. Tak mi się wydaje. Bardzo pouczający. No dobrze, skoro panie Arturze ma takie odczucia, a panu wierzę, bo wielokrotnie dawał pan dowód swojej uczciwości duchowej, że tak powiem. Dla mnie właśnie zabrakło tej uczciwości ze strony, no nie wiem, aktorów. Ja mam wrażenie, że nie można się wcielić w kapłana, jeżeli się nim nie jest. Ale też racja, że niektórzy kapłani mocno przekraczają swoje uprawnienia lub też są bardzo niedoskonałymi duszpasterzami. A więc tak, czy rytuał, czy spektakl, czy to, co nam się pokazuje w świątyni, czy to musi mieć podkład duchowy? Na ile tutaj sztuka, która też powinna być uduchowiona, łączy się z rytuałem religijnym? Odpowiem trochę na to pytanie i nie odpowiem, ale może przez przykład. Pamiętacie Beniniego Życie jest piękne? Tak. Wydaje się, że oczywiście tam nie ma tematu religijnego, ale sakrum dotyczące obozu i Holokaustu jest. Włosi straszliwie, Rzymianie skrytykowali Beniniego za to, że żartuje, śmieje się, że to w taki groteskowy sposób pokazuje wojnę, cierpienie i tak dalej, i tak dalej. A okazuje się, że robi wspaniałe dzieło, tak mi się wydaje, według mojej oceny, które świat pokochał, zrozumiał, zaczął się tym interesować, a nie śmiał się i nie obśmiewał tego. Dostał Oscara, wydaje się, za najbardziej wymagającą chyba, od najbardziej wymagającej amerykańskiej publiczności. Więc wydaje mi się, że no, są pewne stosowności, niestosowności. Ponieważ nasz czas dobiega końca, muszę się z naszymi słuchaczami pożegnać, dziękując pięknie moim gościom, którymi dzisiaj był profesor Jacek Kopciński, krytyk teatralny, oraz Artur Wolski, etyk, teolog, promotor zjawisk kulturalnych. Żegnam się ja, Monika Małkowska, a na koniec jeszcze modlitwa w kaplicy. You saw me crying in the chair. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy.